ті хлопці почали себе досить так агресивно поводити, то цей зек, битовик із Вінницької тюрми, який вже 12 чи 13 раз був арештований і, власне кажучи, вже вважав тюрму своїм нормальним яким середовищем, підізвав їх і, як кажуть, в приказному порядку сказав їм сидіть тихо і не рипайтеся, щоб тих не зачіпати тих людей. Ну, безумовно, ми з ним спілкувалися в основному. Йому було цікаво знати про наші переконання. Яким чином, ну, людина була думаюча. І я, наприклад, про нього не можу щось сказати поганого, чи щоб він щось якийсь відносно нас, якісь, ну, у всякому разі, нормальні стосунки були. Потроху, значить, по тих етапах добралися ми, Кузьму десь забрали із Харкова невідомому напрямку Матвіюка, а мене повезли на Урал. На Урал я виїздив із Черкас восени перед Новим роком. І був одягнутий в таку досить літню одежу. Моя наречена передавала мені і куфайку, там якісь валенки, ну десь щось воно до мене не дійшло. Чи, ну, то я поїхав, як кажуть, в туфлях, в штанах і так далі. Коли ми приїхали вже на Урал, це вже було після Нового року, то мене вигрузили у Всесвятську, біля 35-ї зони. Там доводилося йти. Зустрів мене цілий взвод солдат із двома собаками, по-моєму, 6 солдат, офіцер і 2 собаки. Ну і повели пішки до тої зони. Це десь кілометрів зо два було, але я коли прийшов вже півдороги, то той мішок, якому там було в мене якісь пожитки такі зеківські, вбогі, то вже випав мене з рук, то один надзиратель взявся, чи той конвоїр, взяв його нести, а я вже ледве йшов. А коли прийшов, то виявилося, що я йшов по 44 градусам морозу в туфлях. І мусили покласти зразу мене в той тюремний лазарет, бо я був обморожений. Ну, десь тиждень чи зо дві неділі я полежав в тому лазареті, шкіра позлазила з них і з рук, наросла нова. От, але поки я був в лазареті, то вже виходили спілкуватися якісь в'язні, надзирателі відганяли. Але вже мені, наприклад, передали, сказали, що мене тут не залишать, я вже знову від в'язню. А переведуть 36-ту зону, сусідню зону. І попросили там передати те, що там, наприклад, хто, по-моєму, Огурцова прізвище тоді фігурувало, що він арештований, і ще якесь, чи то прізвище, чи ні, але якийсь Карузов, чи Карузо, Карузов, чи Карузов, щось таке, це передати цю зону, що вони арештовані і так далі. Ну, таким чином я попав вже, після того попав я в 36-ту зону. В 36-й зоні мене посадили... Кучино. Кучино, так. Посадили спочатку в камеру бур, чи як воно, не бур, а це шизо. Шизо. Шизо. Одного, але прибирати приходив в'язень весь час, і ми дуже швидко з ним порозумілися, як кажуть, не дивлячись на те, що надзирателі були поряд, але він, звертаючись до надзирателя, з такою, так будував речення, що ця інформація була для мене. Звідти, таким чином я вже, а я відповідно якось там реагував, і таким чином ми вже встановили якийсь контакт, тобто вони вже знали, звідки я і так. Коли я вийшов в зону, то мене зустріли вже люди, яких, про яких я знав, хоча не був знайомий, наприклад, Сверстюк. Сверстюк, Лук'яненко, Сергієнко і так далі. Ну і почалися звичайні, так сказати, вже табірні будні. От, навряд чи доцільно, можливо, про них згадувати. Я думаю, що... Нічого, все-таки, яка там атмосфера була в середовищі. Зрештою, яка робота, умови утримання, режим, це важливо? Ну, добре. Значить, по-перше... Ви туди прибули? У 36-ту зону Путіна? В який же час? В 73-му році. І десь так місяць? Я думаю, що це десь під весну було. Можливо, лютий, можливо, березень десь. Так. Поки довезли, я там і так бачу. Зимою. Ну так, бо з морозом. Так. Так. Значить, відносно атмосфери в таборі. Як то кажуть, з перспективи вже кількох десятиліть, це і зараз можна так сказати, оцінити. Хоча я її оцінив зразу після звільнення з табору. Мені дуже кинулася різниця між тою атмосферою, яка була в таборі, і тою, яка на болі. Перш за все, там зібралася інтелект. Це була еліта інтелектуальна. Ніхто не міг заборонити, допустимо, бути науковцем там, Сверстюку, чи рафінованим юристом Лук'яненко. І так далі. Майже всі дисиденти, які там були, себе надзвичайно коректно, надзвичайно так з етичної сторони дуже гарно поводили. Взаємоповага була велика. Добрі взаємостосунки із іншими національностями, які були. До речі, всі національності жили, так сказати, якось чуть-чуть відокремлено, спілкувалися громадами. Якась так, якась така була спорідненість національна і солідаризм в цьому відношенні. І це абсолютно нормальні речі. Литовці між собою, ми між собою, українці, так само євреї. Євреї особливо замкнуто між собою були. Чи могли би так пригадати імена, скажімо, от українці, от євреї, ну, принаймні, найзначніші особи, які в той час там були? Добре. Значить, відносно українців, то із таких людей, яких я вже знав і з якими дуже так тісно ми спілкувалися, це Сверстюк Євген. Ми все перебування мав в таборі, ми з ним дуже добре були стосунки раз. Гриць Гірчак – це художник, який зараз в Канаді, який досидів 25 років свої. Він 21 рік, 52-му році, попався, був в підпіллі. Причому, що характерно, що він в підпіллі був з 14 років, з малолітства, аж до 21 року. Йому було в 52-му році, 21 рік, коли його арештували. Арештували і посадили на 25 років. Ще з українців Різниченко, Олекса, ну, котрого чогось в таборі, якісь там були неполадки з прізвищем і називали Назираті Резніковим, що йому не подобалося, але тим не менше зараз в нього начебто все в порядку з прізвищем. Я прибув наймолодший, тоді серед усіх в'язнів я був наймолодший. До мене дуже добре якось поставилися ті в'язні, які сиділи вже по 20-25 років, розумієте? Чому? Я собі зараз так пояснюю, чому. Тому що в них батьківські почуття десь якось були притлумлені і не використані, розумієте? А я приїхав студент, 23 роки, розумієте, молодий, зелений, і вони до мене так якось потепло дуже добре відносилися. Це Палійчук такий Дмитро, зараз він помер, із Космача. Гайда такий, такий старий бандерівець. Це Гнот, який сидів 15 років, 15-й досидів підільник Левка Лук'яненка. Та багато, власне, інших. 350 чоловік нас було, де одна третина українців. Так що поіменно навряд чи доцільно їх перечисляти. Mm-hmm. От, з євреїв сиділа та група, яка в 71-му році була арештована за спробу викрадення літака. І сама перша група, яка пробивала на основі справи. Власне, своїм арештом вони привернули увагу світової громадськості до тих проблем з євреями, які є в Радянському Союзі. Так, так. І після того почали якось пробивати вікна для євреїв там, для виїзду. Але це була група Димшіця. Димшіц був офіцер, майор. В його групі був Чорноглас, був Менделєвич, був Залмансон із його сестрою, вона, безумовно, Сільва. Сільва Залмансон. Так, так, Сільва. Це, ну, ми знали тільки слів Залмансона. Це. Надзвичайно порядні люди, дуже так коректно з нами поводилися все, хоча переконані сіоністи і єдині, як кажуть, в мене були розбіжності на основі історії. Мені не подобалося, наприклад, їхні абсолютні, я вважаю, недоказові, безпідставні твердження про якісь міфічні цифри знищення євреїв українцями під проводом Хмельницького ще того часу. Бо я їм на цифру довів, якщо польські історики твердять, що на ту пору українців було 6 мільйонів, допустимо, то допустити, якщо співставити із тою цифрою, що вони називають, і якщо, допустимо, взяти її потроїти на загальну кількість, яка перебувала на Україні, то кожен другий не міг бути в нас євреєм на Україні, розумієте? Так що це. Ну, так чи інакше. Литовці мені дуже подобалися. Зокрема, такий був втікач. Ну, це абсолютно відома особа. Він це десь... Кудірка? Кудірка, так. Кудірка, який смішно, до речі, розповідав завжди, як його арештовували. Він був міцний і на ходу перестрибнув з нашого корабля на американський і просив політичного притулку, але не знав добре англійської мови. Англійці, згідно міжнародних правил, не могли йому активно допомогти без консультації і вищим начальством. Вони подзвонили в Америку. Капітан англієць, чи той американець, зв'язався із Джонсоном. А Джонсон був десь там на уікенді. І його оте обслуга чомусь не посміла його турбувати. А вони вичікували і дозволили перейти тільки парторгу радянського корабля і капітану, забирати цього Кудірку. То вони 2 години порюкалися на палубі, цей не давався, а вони його забирали. В кінці кінців вони його придусили телефонним кабелем і затягнули на радянський корабель. А виявилося, що ту всю сцену американці знімали на телеплівку. І цей. І коли показали Джонсону і послух, і розшифрували, про що він гукав і просив, то Джонсон вважав, що він винен в тому, що Кудірка попав туди в табір. І коли Джонсон був в гостях десь там в Брежнєва, то він поставив умову, ну, на яких там умовах я не знаю, але факт того, що він випросив якимось чином, чи виторгував Кудирку Америки. Ви впевнені, що Джонсон, а не Ніксон? По-моєму, що Джонсон. Я не дуже впевнений. Це 73-й рік, то, як кажуть, подивитися, там десь треба було в цей. Але їх випустили, я зараз скажу вам, 74-го року, 74-го. У серпні. Так. Тоді Сільву випустили, так. Кудірку випустили. І, ну так, Сільву, Залмансон і Кудірку. Так. Ну, ну, мабуть, можливо так. Так. Значить, ну так, тепер ще. Вірмени. Вірмени абсолютно себе теж, так сказати, замкнуто між собою солідаризувалися, але дуже добрі стосунки були весь час з нами. Будь-які такі загальнотабірні питання ми вирішували і все було в порядку. Росіяни себе вели по-особливому. По-перше, я не бачив серед них тих, які без поваги ставилися до наших намагань самостійності здобуття держави. Не бачу. Кажуть, що в таборах були такі, наприклад, згадували Ковальова там і так далі. Але я, мені не доводилося. Тільки колипнути глибше трошки в розмові росіянина, там сидів шовініст, там сидів україноненависник. Я з повною відповідальністю за свої слова говорю і не хотів би поіменно там називати їх, але їх було і Платонов, такий надзвичайно розумний арабіст, професор і так далі. Садо, так же само арабіст, ще один вчений із цього із Москви. Це і такі діячі, знову ж таки, ну, не будемо перечисляти. Серед тих, хто були справді демократами, то хіба що, можна сказати, Кроніт Любарський, він до вас, мабуть, не потрапив. До таких зарахувати можна Болонкіна, Олександра, мабуть, теж він там не був. Не знаю. Але знаєте, якщо з росіян хтось виявлявся справді демократом, то як так колупнути його глибше, то він не росіянин. Скажімо, трошки єврей. Або якийсь інший. Ну, наприклад, Садо абсолютно стояв на російських позиціях, хоча походження в нього було осірієць. Але сприйняв російську культуру і, знаючи добре, що він осірієць, і так далі він сповідував її і був послідовний цілком в своєму світогляді такому російському. Ну, наприклад, якщо такий був ще один українське було походження, але там, де він виріс, як кажуть, виховався на їхній культурі і дотримувався абсолютно таких проросійських настроїв. Ну, це менше з тим. В таборі дуже добрих стосунках, як сказати, найбільших таких, що мені доводилося, ну, таких товариських, чи як би мовити, то були тільки з Грицем Гірчаком, той, котрий я згадував, що 25 досиджував, і з Ферстюком Євгеном. Потім ще після десь року, як я вже посидів в таборі, до нас прибула ще група молоді, вже молодші від мене. Це Степан. Це Степан Сапиляк, син Київ, Володимир, тепер Мамус. Мармус. Хто й Володимир чи Микола? Микола. І ще Гриньків, Дмитро. Ну, ціла група прибула молоді з України, то вже було трошки веселіше, як то кажуть, тим більше, що якось начебто духом піднялося і наше старше покоління. Бо для них, наскільки я зрозумів, що поява нас була великим моральним стимулом. І якоюсь, розумієте, все-таки кожен розумів, що без продовження в молодшому поколінні, то їхня боротьба без смислу. А так, бачите, все в порядку вийшло. З появою Степана Сапиляка зв'язаний ще один такий факт, цікавий дуже. Значить, в нас був такий порядок, що декілька разів на добу нас всіх обшукували. Ну, зранку, ввечері, зрозуміло, перераховували і так далі. Але і навіть коли йшли ми на роботу, і на обід, з обіду, і зранку, і ввечері, і так далі. Крім зверху, тільки обшукування так, поверхового такого, чи немає якихось таких предметів громістких і так далі, декількох із колони брали на спеціальну кімнату на перепускному пункті і робили детальну обшук. Ну, це ви знаєте, догола роздіватися, присідати і так далі, вся та принесла процедура. Коли з роботи і на роботу ведуть, так? Так, так, так, так. Це виборочно кількох людей. Так, так. Значить, Степана Сапиляка забрали на той обшук, розділи догола, змусили підняти руки і приставити їх до стіни. Потім один надзиратель взяв їх, припер долонею до стіни, а другий почав бити його по печінці ребром долоні. Степан був з волі ще сильний, як кажуть, ще не встигли його виснажити так харчами. Він в них з рук вирвався і вискочив в колону. І на ньому ще були видно червоні знаки від ударів і так далі. Дуже цікаве явище. Для мене це було взагалі таке шокуюче. Коли раніше мені доводилося дивитися на тих в'язнів, як вони гуляли, як йшли з роботи, як йшли на, в ту столову, ніхто нікуди не спішить. Кожного час тягнеться одноманітно і розмірено, кожен знає, що за тою хвилиною буде. І здавалося, що немає ніякої сили, яка зможе ту масу активізувати чи мобілізувати на якісь чи то спротив чи то, ну, будь-які організовані дії, які не вписуються в той розпорядок табірний, який було. Але тут раптом я побачив, що, що той випадок, який стався із Степаном, він перемішав все. Колона зупинилася. Оті старі в'язні, які сиділи вже по 20-25 років, де у нас один, наприклад, більше 30 вже сидів, який, ну, на вахту новий термін і назад. Розумієте? Це цілком була норма радянських таборів. То раптом вони всі зупинилися, перемішалися, і надзирателі повтікали зразу. І та маса в'язнів посунула назад в жилу зону. Значить, я ніколи не думав, що ота маса в'язнів, наприклад, там були закриті ворота на залізний шворень, такий, що цей. Але там ніхто навіть не відкрив того шворня, тільки тої маси вдарили в ворота, вони розлетілися. Розумієте, якась така внутрішня сила, яка якось фізично поєднані із якимись душевними такими поривами, вона дала якийсь такий результат, що дивно. Значить, надзирателів як змило. Ніхто з надзирателів вже, так сказати, не ходив сам, боронь Боже, тільки по 2-3 і всі з раціями ці. Ми об'явили страйк. Протест. Ви не пам'ятаєте дати цього випадку? Чогось би... Це було в 74-му році. Це було в 74-му літом. Це було літом 74-му році. Значить, об'явили страйк, почали вимагати комісію якусь із Москви. Якась приїхала, значить, щось там нам якісь щось обіцяли і так далі. Ми відмовлялися йти на роботу, встановили правило, що ходити для того, щоб уникнути інформації від стукачів, і взагалі, як то кажуть, щоб то нікого не принизило і так далі, то ми придумали правило ходити по двоє чи по троє і так далі, до, якщо викликають на якусь співбесіду, до якихось слідчих. Ми вирішили з Грицем йти разом. Ну, в всякому разі, це Грицем Гірчаком. Той, котрий досидів 20, йому залишалося ще 2 роки. І коли нас викликали, ну, запропонували мені першим виходити на роботу, я сказав, що доти, поки не вийдуть всі, то я не вийду. Ну, як же я буду виглядати, розумієте, що це? Як вирішать люди, то я підвійду. Тоді підійшли до Гриця, запропонували Грицю. Грицеві сказали так, тобі ще 2 роки сидіти, ти вже висидів досить. Вийдеш на роботу, через місяць будеш на волі. А то навіть скоріше. Починаємо оформляти документи вже. Це було сказано при мені. І треба розуміти людину, якій 44 роки, і яка фактично всю молодість пробула в таборах. Він відмовився. Він 25-літник, так? Так. 23 роки, 20, десь у 20 років посадили. 21 рік. 21. Йому було 21 рік. Угу. І він сказав при мені, каже, ні, я, каже, досиджу. Навіть щоб ви мене тут звільняли, вийшов я на роботу, я хочу досидіти свої роки. Ну, страйк через декілька днів закінчився, то ми почали ходити на роботу. Далі в криту тюрму відправили тоді Лук'янка і відправили ще когось, я вже забув кого. В результаті цього страйку як організаторів. Ну, отак. Ще. Значить, не дивлячись на дуже суворий режим, який був в таборі, якесь було духовне там життя. Наприклад, Гриць Герчак мав гітару, і в таборі він спілкувався із видатними музикантами. видатними художниками, був дуже талановитий. І з українців він з великим таким повагою згадував завжди Заливаху, згадував Сорока. З росіян художники Іванова він згадував, ще там яких ще вже не дуже запам'ятав, бо це все-таки роки пройшли. От, і сам дуже добре малював. Для того, щоб не робити малюнки в одному екземплярі, ми вирішили все-таки щось табору там, ну, як є художник, то треба, щоб він якось творив. Ми десь дістали кусок лінолеуму і дістали кусок метра залізного такого. І з метра ми зробили різці. Ми зробили кілька різців, і Гриць зробив кілька ліногравюр. Ми швидко повідбивали з десяток тих, порозпихали ото все, ну і після того до наступного. Поробив екслібриси багатьом, ну майже всім українцям поробив екслібриси там. Я, безумовно, розуміючи добре, що це може колись пригодитися як пам'ять, як, ну, кінці кінців, як якесь свідчення якогось культурного мистецького життя українців в таборі, то приховав там дешево серед паперів тих, які в мене там були. З цього приводу можна було б багато згадувати, як віднаходили. Одного разу знайшли ті різці, там, ну, були, як кажуть, тяганина за них, кому вони належать і так далі. Але якось то вкрутилося. Про те, як один такий, не знаю, як його прізвище, але Шмаляний, ми називали назирати, в нього був прямо талант відшукувати, в нього був нюх. Це справді був талант. Розумієте? Ми заховали різці в ручці переключення передач в станку в верстаті для тих для ну, револьверний верстат. Здавалося, ну це абсолютно таке, що ну, кожен раз береш ручку, і ну, таке місце, що не знайдеш. А він таки не зумів знайти там, розумієте? От. Значить, також Гриць мав декілька ліногравюр, зроблених Заливахою ще в Мордовії. Там Заливахи в нас не було в таборі. І свої, і десь в 60-х роках ще була можливість якесь послаблення, і була можливість в таборі малювати акварельними фарбами. Гриць тих пір дещо зберіг. Після того його забирали все і нищили, але Гриць якось зберіг декілька. І передав мені, каже, ну, надзиратель, видно, знають вже, що я трохи малюю, і вони будуть мене шукати аж, ну. І попросив мене, щоб я їх зберіг і, може, вивіз. Це. Тим не менше, що мене, тим більше, що в мене 3 роки було, то це. Таким чином, для того, щоб вивезти ці... Таким чином, щоб вивезти ці малюнки, я зібрав, ну, добрих кілограмів, мабуть, за 40 паперів всяких, повирізки, абсолютно непотрібні вирізки, гравюри, такі друковані в журналах, все, і позапихав де-не-де поміж них. Ну, з тим розрахунком, що коли мене будуть випускати, то надзиратель, якщо буде один, йому надоїсть обов'язково переглядати 40 кілограмів по листочку, все, і він якимось чином зверне увагу на це. І дійсно так сталося. Коли я звільнявся, то надзиратель переглянув штук десяток листів, витягнув звітам по кілька жмутів, подивився, дав мені, каже, забирай, вивозь. Ну, а я виїхав з табору. Прямо з табору випускали вас, так? Так, так. І ви тільки в одному цьому були, 36-му, весь так? Так, так. Ага. Я коли вийшов, прийшов вже, коли сів, вже мене привезли в поїзд, цей, сів в поїзд, перебрав ті всі папери, щоб не носитися, відібрав ті, які мені треба, ліногравюри, екслібриси і кілька акварелей, а то все викинув, та й все. От таким чином я і вивіз їх. Після табору я, як кажуть, ну, все-таки... Як ви добиралися? От потягом? Потягом. Пересадкою в Москві. Так. Бо потім вони пізніше застосовували таке, щоб не в Москві не зачепився ні за що, то спецконвоєм додому. Мені вручили зразу білети, які обумовлювали мої всі пересадки і так далі. Я таким чином поїхав. Значить, після табору я приїхав в Умань. А, таборі. В таборі перед моїм звільненням ми домовилися з Гречем Гірчаком про таке. Тоді був такий порядок, що якщо 25-літник звільняється із табору, то має бути офіційне запрошення когось із України до себе на житлоплощу із гарантією того, що він надасть йому жити у його помешканні, яке буде дозволяти по площі і так далі. Якщо цієї умови не було, то його попросту на Україну не пускали. Гриця, я не хотів би всіх тих перипетій відносно можливості вернутися туди до себе на Тернопільщину, але він не міг вернутися. Ну, з багатьох, як кажуть, міркувань, ну, але це менше з тим. Так чи інакше ми домовилися про те, що я за декілька днів перед його звільненням подаю телеграмою в табір свою згоду офіційну про те, що я беру його до себе на квартиру. Інакше його не звільнять. Чому за 2-3 дні перед його звільненням? Та тому, щоб на мене не могли використати всіх важелів впливу, які були в них великі дуже. Про це я дуже добре знав і це кожен з нас знає. Ну, у всякому разі, я можу не витримати, бо мені невідомо, які важелі впливу вони на мене будуть робити, розумієте? І це. І я дійсно так зробив. І Гриць після звільнення приїхав до мене в Умань. 25 відсидівши, жив він. Але ж ви якесь там, яке ви там помешкання мали? Ви ж наймали? А, яким чином в мене? Значить, коли я був в 75-му році в таборі, за кілька місяців перед моїм звільненням, це було півтора місяця, у мені був ураган. Це величезна буря, яка порозносила будівлі, доми і так далі. Зразу була через кілька годин комісія влади нашої на тому місці. Той будинок, де була, де жила моя наречена, чи то вже дружина. Вже тоді, дружина. Вже дружина. Бо вас таки, вам таки оформили? Так, оформили. Цікаво. От я тут перепрошую. Оце теж цікаво, як це оформлялося, процедура оця. Чи дали побачення, чи... Так, дали трошки, побачення. Я трошки вас перепив, але так, це так, важливо. Це дали трьохденне побачення. Свідком виступила надзирателька, та, що обшукувала Тетяну. І надзиратель, який обшукував мене. І плюс до того, якийсь хтось з юридичної... Вони засвідчили, що ви здатні для шлюбного життя. Так. Ну, коротше, цілком формально цю процедуру провели. А ту дату ви пам'ятаєте, звичайно? Ой, ви знаєте, я не дуже пам'ятаю цю дату. Ну, Тетяна скаже. Це Тетяна скаже, хай вона скаже. От. Значить, був 75-му ураган за півтора місяця до мого звільнення. І наша хата постраждала, та не тільки наша, там ціла вулиця, так що не можна було жити. Ну, рознесло двері, бите скло вікна, двері, дах, все чисто і як непригодне для житла, держава зобов'язувалася за 3 місяці надати житло. Але я прийшов з табору і вони щось придумали давати. То я ще потім добивався 2 роки, щоб дали таке згідно тих зобов'язань. Бо гарантійний лист влади був, що вони дадуть. І крім того, я в кінці кінців побачив, що мені очевидно не дадуть, я відмовився голосувати. Якісь вибори були там, чи то до Верховної Ради, чи щось, з одної сторони. З другої сторони написав заяву про те, що я буду вимушений звернутися Організацією Об'єднаних Націй до комітету, до комісії по допомоги постраждалим від стихійних лих. Я знав, що є там така комісія. Мене викликали на другий же день до першого секретаря міському партії, де сидів і начальник Служби безпеки Тимофеєв, і ще якийсь чоловік. І мене попросили пояснити, що я маю на увазі в цьому. Я їм розказав один випадок, який стався у Львові. У Львові це був дійсно такий випадок, про нього знає добре Степан Сапиляк. Значить, один студент, в якого батьки були хворі чогось, і інвалід, ну там, коротше, пенсію отримав двоє. Він вчився в університеті. Доки працював, доки щось підробляв на вокзалі, то так наче жив. А потім захворів і теж не міг працювати вже. І, а тут до нього приїхали сусіди з Америки. І коли він, вони були в нього в гостях, подивилися, як він живе, і що поцікавилися, які успіхи в навчанні, він сказав, що прийдеться покидати, бо нема, то вони попросили його, щоб він написав заяву о той десь там Організації Об'єднаних Націй, щоб вони виділи йому допомогу. Він таке написав. І я не знаю, наскільки це правда про ті суми, які йому дійсно прислали. Вони там кількох тисячах доларів, виявляється, прислали. І як насмішку, чи щось таке, якогось автомобіля нового, яку він тут мав взяти. І кінчилося тим, що його викликали в КГБ і змусили написати відмову. Так. Тому що на тій підставі, що вже 10 років тоді вже Радянський Союз тим не користується, і ця дискредитація, і так далі, і так далі. Він відмовився від цього, але вже до кінця університету мав ленінську стипендію. Угу. Я їм цей випадок розповів і сказав, ну я, майте на увазі, якщо міжнародний імперіалізм щось мені перекине, то я таки візьму. Та що вбитий за кожен. Так, і буду їм дуже вдячний. Ага. Значить, дали мені квартиру. Виявляється, що згідно тих документів, там Рада міністрів щось фінансувала на допомогу як постраждавші як, від стихійних лих. Але ще в дуже цікавому місці. На п'ятому поверсі, безумовно, але прямо під моїм домом була панорама на тюрму. Уманська тюрма, яка з поконвітів ще за Катерини II побудована. Вона ще функціонувала у 75-му році, розумієте? А щоб ви жили напроти тюрми, а не випадок цього напроти свого дому. Так, так, було. Так. І це, ну, це ціла комедія. Розумієте, воно неприємно ще було і з тої точки зору, що на перших поверхах не чути було, бо паркан той табірний мурований. А в мене на п'ятому оті всі побудки, оті всі заклики на построєння, на провірку в столову, то все мені, так сказати, грало декілька років, розумієте? Це, ну, але прийшлося, як кажуть, миритися, ну, що ти зробиш? Так часом проснувся, чую оті команди, думаю, де це я? Так, ось я чиню. Схоплюватися і бігти. Так, так, так. Значить, відносно роботи. Роботи я теж, як після звільнення, я все-таки захотів піти на те саме місце, де я працював, інститут працювати. Ну, безумовно, це не вдалося. Я працював вже якимось знову вантажником, там різноробочим, дуже важка робота була. А потім, шукаючи іншу, там мені запропонували йти в котельню, ну, на нашу штатну зеківську посаду, яка іменувалася машиніст теплосітєвих установок. А по-нашому то є кочегар. Так. І таким чином я 15 років працював тим кочегаром. Чи Гриць в мене жив 8 місяців. В мене, ну, познайомився із Людою Литовченко з Києва, це дочка художника Литовченка, гобеленіста відомої не то що на Україні, а у світі фігури, яка теж якесь мала відношення до дисидентства вже з огляду хоча б на те, що була вигнана з університету свого часу за підписання якихось листів протесту і так далі. Вона була розведена з першим чоловіком, щось там в них не вийшло, от, і вийшла заміж це за Гриця Гірчака. І таким чином після 8 місяців перебування у мене він приїхав в Київ. Якщо вже, так сказати, трошки відволічуся про Гірчака. Скажіть. Так. Переїхав в Київ, жили вони на Печерському, біля Печерського моста в квартирі, двокімнатна квартира і двоє дітей. Значить, ми весь час їздили до них, весь час спілкувалися в них, в квартирі ми познайомилися з Горбалем вже там, там і Свірстюк приїжджав, їздили до Свірстюка. Ну, коротше, це було такий центр політичного життя в Києві, це центр всіх новин, літератури, якихось такого культурницького того життя, то то було там. От. Греція, безумовно, поставили в такі умови, що треба було, ну, все-таки сім'я цей, що він мусив працювати, тяжко працювати. Після 45-ти, безумовно, люди вже задумуються над тим, що він залишить після себе, що після нього залишиться. І відчуваючи в собі потенційні можливості художника, і не бачачи перспектив щось залишити після себе в цій галузі, він почав задумуватися над тим, чи не виїхати йому десь за границю. Це були 80-ті роки, після 86, 87 і 88. Ну, таким чином у нас десь зародився план, що треба було б готувати якийсь переїзд. Тоді ще не випускали із так просто, тим більше таких людей. Ми йшли через поляків, поляки вже почали до нас їздити. Поляки із Перемишля, які мали родичів в Канаді, вони приїздили декілька разів в Умань, ми домовлялися про те, що вони знайдуть, що ті родичі, які в Канаді, зроблять офіційну заяву про те, що в Гриці є їх родич, і вони викликають його і його родину до себе в гості. І вони це зробили. Значить, очевидно, КГБ вже підозрювало, що Гриць думає виїхати і таким чином втікти від них. Його попереджували, там це, щось там грозили і так далі. Гриць якось їх переконував в тому, що це не може бути, що він би вже давно там був. Ну, коротше, так чи інакше його випустили. Коли? Це було в 88-му році, по-моєму, що 88-й рік. Ну, вже були зачатки тоді культурологічного клубу, як кажуть, ми вже з Гричем ходили там, щось дивилися і так далі. Він виїхав і там з умовою, що, ну, ще таке, коли він їхав, йому поставили умову, щоб купили туди і назад білет цей, авіаційний. Грошей не вистачало. Ми із дружиною то продали свої обручальні кільця, ну, які обручальні, куплені були, не то не кільця тоді, таборні умови, то ми ніякі кільця не той. Але потім, коли вже після табору нам родичі зібралися і купили ті кільця, то ми їх і продали, віддали гроші Гричеві і людям, щоб ті купити квитки і так далі. І вони таким чином поїхали за границю. Поїхали і там і залишилися. У якій країні вони осіли? В Канаді. В Канаді? В Канаді, так. Потім там Люда перейшла працювати на свободу. А Гриць влаштувався працювати прибиральником в якомусь архіві там цей, ну, таким чином. Ну, далі, значить, моя доля. Відносно тих процесів, які вже в кінці 80-х років. Ну, як ви знаєте, культурологічний клуб, за яким ми слідкували і який трошки з великою засторогою, але, як кажуть, цікаве, доводилося цікавитися, це так. Ну, а потім вже почалася гельська спілка. Ну, я причетний абсолютно до творення десь і на Черкащині, ото всього. Так вийшло, що черкаси не зуміли створити ні ні нормальних структур руху, ні гельсівської спілки. Ну, всякі потуги такі дрібненькі були, але нормальної структури щось там не було. Умань, як кажуть, там виховані люди були мною, і на них можна було надіятися, і таким чином ми десь там створили в Умані гельсівську спілку. Я зразу, мабуть, треба трошки раніше почати. Значить, як почалися такі більш-менш рухи на Україні демократичні, які, яких доводилося приймати участь? Ми почули про би це було у 88-му році, в листопаді місяці було повідомлено по радіо «Свобода» про те, що у Вінниці створено групу Українського народного фронту, яким керував Мулява і Сімечко. Сімечко – це мій добрий був знайомий, ну, приятель, не приятель. Він був парторгом в педінституті якраз в той момент, коли мене арештовували і коли моя дружина там була. І коли дружині в присутності парторга сказали, запропонували, тоді ще наречена вона була, запропонували від мене відмовитися, або, причому вибір, або інститут, або відмова. То Тетяна сказала, ну якщо вам так потрібен той диплом, то каже, забирайте. Ну і після того Сімечко якось, що вже і після мого повернення дуже добре до нас якось показував знаки уваги, не дивлячись на те, що він був парторгом і так далі, але виявляється, що він теж був причетний до цих, причетний був до тих якихось знайомств київських, бо був членом спілки письменників і десь був серед тих, що співчували нам. Так от, значить, ми тоді зібралися вже групою, це Грохольський такий з Умані, я був, Тетяна моя була, Ольга Петрівна Діденко була, була Цимбровська Лариса і був Буряк, такий режисер театру, Буряк Степан. По-моєму, це всі. І ми тоді вирішили тут же зробити опорний пункт оцього фронту, і на другий день, це було зразу ж на другий день, і тут же відправили мою дружину Тетяну на зустріч із Сімечком і Мулявою. Вона поїхала в Вінницю і привезла звідти статут цього фронту. От той самий екземпляр, він в мене зберігається, як кажуть, до нинішнього дня. І, значить, ми їм послали листа про те, що ми провели збори і про те, що ми вирішили опорний пункт такого фронту зробити. Значить, ну оці такі перші. Тобто у нас вже з'явилася така група, значить,